حال جون قابونتم، حال خاله بلا گردونتم، آتیش سر قیونتم. خاله حرفامو گوش کن، درام افانو خموش کن. خاله قلم خرابه، برا نقش برابه. خاله تلم گرفته، یارم رفته که رفته. خاله حرفامو گوش کن، درام افانو خموش کن. خاله جون قربونتم، چاره کن غم و درد منو، نگاه کن روی زرد منو. خاله الهی فدات شم، جای عشق چشات شم. خاله چاره ندارم، حالا از همه دنیا فقط یک خاله دارم. خاله حرفامو گوش کن، پاشو سمامر رو جوش کن. خاله دلم پراهه، خاله روزم سیاهه، یارم قلبم آبازم، شب و روزم تباهه. خاله کتاب و واکن، خاله برام دعا کن، بگو کجای کارم، خاله گره ها رو باکن. خاله سرش تو حسابه، خاله اهل ثوابه. خاله سرش تو حسابه، خاله اهل ثوابه. شب و روزم تباهه. خاله کتاب و باکن، خاله برام دعا کن، بگو کجای کمرم، خاله گره ها رو باکن. خاله زشت و فسابه، خاله اهل ثوابه. خاله حرفام و گوش کن، گرام افان و خموش کن. خاله سرش و فسابه، خاله اهل ثوابه. خاله حرفام و گوش کن، تو شلوار و توش کن. خاله دلم